ابتداء الصراط المستقیم، اس کتاب میں ابن ابی شیبہ اور دوسری کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا، بیہقی وغیرہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مسلموں نے ان کی عید کے دنوں میں کچھ کھانا یا شربت یا کچھ مٹھائی دی، انہوں نے اس کو قبول کیا، انہوں نے کھایا اس کو. تو اس سے انہوں نے دلیل لی ہے کہ ان کی عید کے دن اگر کوئی مٹھائی وغیرہ وہ دیتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ان کے بتوں پر چڑھاوا نہ ہو. کیا ایک مسلمان اچھے کام کرتے ہوئے نماز اور دوسرے اعمال کرنے کے بعد اگر ساتھ میں تعویذ، قرآنی تعویذ پہن کر مر جاتا ہے تو کیا وہ بھی اس کے اچھے اعمال کے ہونے کے بدلے میں جنت میں جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک آدمی جان بوجھ کے اگر شرک کرے اور اسی پر مرے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے وہ اللہ ہی کو اپنا معبود مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حق مانتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی شرکی عمل ہو جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو کافر مشرک نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے نزدیک آدمی اسی وقت مجرم ہوتا ہے جب وہ جانتے بوجھتے گناہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم کہ اس چیز میں تم پر کوئی گناہ نہیں جن میں تم سے بھول ہو جائے، ہاں تم دل کے ارادے سے جانتے بوجھتے جو کرتے ہو اس پر تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ آدمی جانتے بوجھتے جو گناہ کرتا ہے اسی پر پکڑ ہے، انجانے میں کچھ بات ہو جائے اس سے تو اس پر پکڑ نہیں ہے. تو ایک آدمی اگر نہیں جانتا ہو تعویذ کے بارے میں اور اگر وہ تعویذ کرتا ہو تو اس کے بارے میں جہنمی ہونے کا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نہ جاننے کی بنیاد پر اس کو معاف کر دے. کیا وہ انسان جو شرک نہیں کرتا مگر بدعت کرنے کا عادی ہے کیا اس کو جنت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے، ہاں اس سے چھوٹا جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا مغفرت کر دے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. تو اس سے اہل سنت والجماعت کا، سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ شرک کی مغفرت نہیں ہوگی، نہ ان گناہوں کی جو شرک کے برابر ہیں، کفر اور نفاق. ہاں اس سے مادون ذالک، شرک کفر اور نفاق سے نیچے جو گناہ ہیں جیسے بدعت ہے یا شراب پینا، زنا، چوری وغیرہ وغیرہ، تو ان گناہوں کی مغفرت اللہ چاہے گا ہوگی، نہیں چاہے گا نہیں ہوگی. تو اصحاب الکبائر اللہ کی مشیت پر ٹکے ہوئے ہیں، یعنی جو کبیرہ گناہ پر بغیر توبہ کے مر جائے اللہ کی مرضی چاہے تو معاف کر دے چاہے سزا دے دے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا ہے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے اس کو. کسی نے عصر کی نماز چھوڑ دیا، میں اس کو چور دیا پڑھ رہا ہوں یار، چھوڑ دیا، اور حدیث ہے جو نماز چھوڑتا ہے وہ کفر میں داخل ہوتا ہے، تو کیا وہ کفر میں مر گیا؟ ابھی تو مرا نہیں ہو، توبہ بھی کر سکتا ہو. اگر کوئی آدمی عصر کی یا کوئی بھی نماز چھوڑے، حدیث میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاح، اور اسی ہم معنی الفاظ میں دوسری بھی روایتیں ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں بندے کا نماز چھوڑنا ہے، ترمذی کی روایت سے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کا چھوڑنا، چاہے وہ عصر ہو، فجر ہو، یا کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، نماز کا چھوڑنا کفر اور شرک ہے. لیکن اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ یہ وہ کفر نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے جس سے آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. شیخ الالبانی اور جمہور علماء کا یہی کہنا ہے کہ اگرچہ کفر اور شرک ہے، لیکن کفر اور شرک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اسلام سے باہر کرے، ایک وہ جو اسلام سے باہر نہ کرے. تو یہ وہ کفر ہے جو اسلام سے باہر نہیں کرتا ہے. تو جو آدمی نماز چھوڑ دے اگرچہ اس نے کفر کیا جو کہ زنا اور شراب اور قتل سے بڑھ کر ہے، نماز کا چھوڑنا کسی کا قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے، اور شراب پینے اور سود سے بڑا گناہ ہے، نماز بہت بڑا گناہ ہے. بتائیے ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو یہ حال ہوا اس کا، اور ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور جانتے بوجھتے عمدن اس کو ترک کرے تو یہ کتنا سخت معاملہ ہے. علماء نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ یہ بہت سخت گناہ ہے. بہرحال اس میں فرق یاد رکھیں کہ ابلیس نے انکار کیا تھا، نمازی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو یہ اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے، لیکن بہت بڑا گناہ ہے. بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر اس کی سخت پکڑ کرے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سوال ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے جو فترہ ہمیں مر گئے ہوں ایسے دور میں جب نبی نہیں تھا، یا پاگل ہوں، یا وائلڈ پیپل یعنی جنگلی لوگ، یعنی جنگل میں جو لوگ ہیں جن تک حق نہیں پہنچا. مسند احمد کی روایت میں اور ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے، اور صحیح روایت ہے، شیخ الالبانی نے صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن چار لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں شکایت کریں گے یا حجت کریں گے، اور یہ چار لوگ اللہ سے کہیں گے. ان چار میں کون کون ہوں گے؟ ایک آدمی وہ ہوگا جو بہت ہی بوڑھا تھا، جس کی سوچنے کی صلاحیت معروف ہو چکی تھی. ایک اس میں بہرا تھا، ایک اس میں پاگل تھا، اور ایک آدمی اس میں وہ تھا جو فترہ میں مرا ہو. چار لوگ یاد رکھیے، یہ بہت اہم حدیث ہے اور صحیح روایت ہے. ایک آدمی وہ ہے جو بوڑھا تھا، ایسا بوڑھا کہ اس کی عقل بگڑ گئی تھی. دوسرا وہ جو پاگل تھا، تیسرا وہ جو بہرا تھا، اور چوتھا وہ جو ایسے دور میں مرا کہ اس کے پاس کوئی نبی آیا نہیں، اسلام کا میسج اس تک پہنچا نہیں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اللہ جیسے مثلا بوڑھا کہے گا اللہ اتنی عمر میری ہو گئی تھی کہ میری سمجھ خراب ہو گئی تھی، تو مجھ کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ تیرا رسول آیا، اس نے کیا کہا، تیرا دین کیا تھا، نہیں معلوم، اور میں ایسے ہی مر گیا. دوسرا کہے گا پاگل کہ اللہ میرے پاس نبی آیا، رسول آیا، تیرا پیغام آیا، لیکن میں تو کنکریاں مارتا تھا، مینگنیاں پھینکتا تھا، لوگ مجھ پہ مینگنیاں پھینکتے تھے تو مجھ کو تو کچھ سمجھا نہیں، ماں عاقل شیئا، مجھ کو کچھ سمجھا نہیں. تیسرا وہ آدمی ہوگا جو بہرا تھا، وہ کہے گا تیرا پیغام پہنچانے والا آیا لیکن میں تو کچھ سن ہی نہیں سکتا تھا، میں نے نہیں سنا. چوتھا وہ ہوگا جو فترہ میں مرا ہے، ایسے دور میں مرا جس میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. تین لوگ ہو گئے ٹوٹل، ایک کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، میسج ہی نہیں پہنچا، دو میسج پہنچانے والا آیا سنا نہیں، اور تین مجھ کو سمجھا ہی نہیں، سنا لیکن سمجھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے گا، ٹھیک ہے اب حکم آئے گا تو مانو گے؟ وہ کہیں گے ہاں مانیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک رسول بھیجے گا اور کہے گا اس کی مانو. وہ رسول ان سے کہے گا جہنم میں کودو، جہنم میں کودو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لوگ اس حکم پر جہنم کی آگ میں کود جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کی آگ کو بردن و سلامن، جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا تھا، وہ دنیا کی آگ، ان کے لیے جہنم کی آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی کی جائے گی، اور ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جو اس حکم کو نہیں مانیں گے اور آگ میں نہیں کودیں گے، ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جن تک دنیا میں پیغام نہیں آیا، قیامت کے دن ان کے پاس پیغام آئے گا، اور جو مانیں گے وہ بچیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. پھر سوال ہے کہ حور میل ہوں گے؟ یہ حوروں کی فکر بہت زیادہ ہو گئی. تو حور فیمیل ہی ہیں، میل میں حور نہیں ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدے کے لیے عقل دلیل نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت دلیل ہے. اگر اب ہم اب عقیقہ کر رہے ہیں جبکہ ہم جوان ہو گئے ہیں، تو کیا بال مڑنا ضروری ہے؟ اگر ہاں تو عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ایک روایت نقل کی ہے، اور امام البیہقی نے بھی، شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا، عقا نفسہ بعدما کان بعث نبیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ کیا. اور ابن سیرین اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے سلف میں سے. تو اس بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ آدمی جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن اس روایت میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کے ساتھ اپنا سر بھی مونڈا ہو. تو سر مونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، عقیقہ کر لیں. جس کی شادی دنیا میں کسی وجہ سے نہ ہو اس کا کپل کون ہوگا؟ اس کا کپل دوسرا ہوگا، ہر ایک کو اس کا کپل ملے گا، کوئی سنگل جنت میں نہیں ہوگا، اس میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا کپل نہیں ہوگا جس سے یہ بھاگے، ایسا ہی کپل ہوگا جس کے ساتھ وہ کپل بن کے جینا پسند کرے. دیکھیں اللہ تعالی جو بطور انعام دیتا ہے، دیکھیں بطور امتحان دیتا ہے، بعض اوقات ایسی چیزیں بھی دیتا ہے جو ناگوار ہوں، لیکن بطور انعام جو دیتا ہے کبھی ایسا نہیں دیتا ہے جو ناگوار ہوں. اللہ جنت جو بطور انعام دے گا تو وہ ایسی ہی ہوگی جس کو انسان پسند کرے گا. تو ٹینشن نہ لیں، جو بھی بیوی ملے گی اچھی ملے گی. کیا بینک میں جاب کرنا حلال ہے کیونکہ زیادہ کام لون اور انٹرسٹ بیسڈ ہے؟ میں سمجھتا ہوں سوال ہی میں جواب موجود ہے. جب سود حرام ہے تو بینک میں جاب کرنا بھی جائز نہیں ہے، ایسے بینک میں جس میں سود ہوتا ہے. سوال ہے کہ کیا قرآن کی آیتوں کو یاد رکھنے والوں کو جہنم کی آگ چھو سکتی ہے؟ جو لوگ قرآن کی آیتوں کو یاد رکھیں لیکن قرآن کے حکم توڑیں ان کو جہنم چھو سکتی ہے، اگر اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے. قرآن کا یاد کر لینا جہنم سے بچنے کی یقینی ضمانت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی قرآن یاد کر لے اور اس کے ساتھ میں شرک کرے یا شراب پیے یا جوا کھیلے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے اگر شرک نہیں کیا ہے تو، لیکن اگر شرک کیا ہے تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا اگر بغیر توبہ کے مر جائے. ہاں اگر زندگی بھر شرک کیا لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لی، توحید قبول کر لی، تو اللہ زندگی بھر کے شرک کو بھی معاف کر دے گا. کچھ لوگ توحید کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، توحید کی جنت کے بارے میں کیا اہمیت ہے؟ سوال میں سمجھ تو یہی ہے. تو ظاہر بات یہی ہے کہ توحید کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. جنت کے لیے جیسے میں نے حدیث بیان کی کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اسی پر مرے وہ جنت میں جائے گا. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ من یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. اور من لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو ان الفاظ کی روایت مختلف کتب میں موجود ہیں کہ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا اور شرک نہ کرنے والا جنت میں جائے گا. مما یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ جہنم میں جائے گا. تو شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت نصیب نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک حدیث میں کہ ہر نبی کی اللہ تعالیٰ ایک دعا کا موقع اس کو تھا، تو ہر نبی نے اپنی دعا کر لی اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے چھپا رکھی ہے، تو یہ دعا یا جو سفارش ہے میری امتیوں کے حق میں اور یہ اسی کو ملے گی. فَيَنَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ یہ میری سفارش اسی کو ملے گی جو میری امت میں اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. کیا جنت میں نیند اور اونگ ہوگی؟ نہیں، جنت میں تھکن نہیں ہے تو نہ نیند ہوگی نہ اونگ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی تھکتا ہے، لیول نمبر 1 اونگ، لیول نمبر 2 نیند. آدمی فریش ہو جاتا ہے. تو آدمی کی تھکن کی وجہ سے اس کو اونگ یا اکتاہٹ کی وجہ سے اونگ آتی ہے اور تھکن کی وجہ سے اس کو نیند آتی ہے. جنت میں جب آدمی تھکے گا ہی نہیں, بور بھی نہیں ہوگا, تو نہ اونگے گا نہ نیند اس کو آئے گی. جنت میں شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گے, لیکن اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک جنتی نہ ہو تو اس جوڑے کو کیسے بیلنس کیا جائے گا؟ وہاں کا بیلنس یہاں ہوگا, ایسے ایک جوڑا ہوگا یا دو ہوں گے؟ تو ایسے کئی جوڑے اگر ہوں گے, اللہ کو معلوم ہے, برا جس نے زمین و آسمان میں بیلنس کیا ہے وہ جنت میں بھی بیلنس کرے گا. تو ایسے کچھ لوگ ہوں گے جن کی بیوی جہنمی, اور ایسے کچھ لوگ ہوں گے جن کا شوہر جہنمی ہے. تو جن کے جوڑے اللہ جیسے چاہے گا بنائے گا, جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی اس نے نہیں مانا, اور جیسے فرعون کی بیوی اس نے مانا. تو ایسے جوڑے ہوں گے بہت سارے, اللہ برابر جس کے ساتھ جوڑا لگانا ہے لگائے گا. کیا جنت کی زندگی کا کوئی لمیٹیشن ہے؟ کیا اللہ کے دیدار کا کوئی تصور ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں, جنت کی زندگی کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یعنی کتنے سال رہنا, اس کے بعد باہر نکلنا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے آپ نے سنا کہ وانتم فیہا خالدون, تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے, تو جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے, کبھی اس میں سے نہیں نکلیں گے. لا یبغون عنہا حولا, بلکہ اس سے تھوڑی دیر کے لیے بھی نکلنے کی تمنا نہیں کریں گے. اور اللہ کی دیدار کا ہم تصور نہیں کر سکتے, اور نہ کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ آدمی اللہ کا تصور کرے گا تو یقیناً اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ انسان کا تصور اس کے مشاہدے ہی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا تصور نہ کرے. حدیث میں بھی اللہ کے نبی ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے, اور دوسری کتب میں بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ, اللہ کی مخلوق میں غور کرو, اللہ میں غور مت کرو. ایک روایت کے الفاظ ہیں, تفکروا فی آلاء اللہ ولا تتفکروا فی اللہ, اللہ کی نشانیوں میں غور کرو, نعمتوں میں غور کرو, اللہ میں غور مت کرو. تو اللہ کا تصور کو نہیں کرنا چاہیے. وحدت الوجود کا جو عقیدہ رکھتا ہے کیا وہ جنتی ہے؟ جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے, یعنی یہ عقیدہ اگر رکھے کہ اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں, تو یہ غلط عقیدہ ہے. یا ہر چیز میں اللہ ہے, یہ بھی عقیدہ اگر رکھتا ہے, جو حلول کا عقیدہ ہے, تو یہ بھی عقیدہ غلط ہے. بہت سارے اس میں یعنی جزی فرق ہیں اس طرح کے عقائد میں. یہ سارے عقیدے باطل ہیں, کہ اللہ ہر چیز میں ہے یا اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا کوئی وجود نہیں, اس طرح کے سارے عقیدے باطل ہیں. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا وجود مستقل ہے, اور ساری مخلوقات ان کا بھی وجود ہے, اللہ نے ان کو وجود دیا ہے, لیکن یہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ نے ان کو عدم سے وجود دیا, اللہ ان کو فنا کرے گا, واپس اللہ ان کو زندہ کرے گا جس کو اللہ زندہ کرنا چاہے. تو باقی مخلوقات کا وجود ہے, باقی مخلوقات کا وجود ہے. اگر اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے تو پھر جہنم میں کون جائے گا, اور جنت میں کون جائے گا, اور کون کس کی عبادت کر رہا ہے, پھر یہ بندہ جو دکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ سب باطل عقائد ہیں جو صوفیوں نے گھڑے ہیں. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھایا, اور صحابہ کا عقیدہ تھا, کہ رب بھی ہے, رب کا بھی وجود ہے, اور بندے کا بھی وجود ہے, دونوں وجود ہم مانتے ہیں. لیکن یہ مانتے ہیں کہ بندے کا وجود اللہ کے وجود کا, اللہ کے حکم کا محتاج ہے. سوال ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں جائیں گے؟ اس کے بارے میں جواب یہی ہے کہ اولاً اس کا ہم کو اللہ نے مکلف نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں جنت میں جانا مذکور نہیں, بلکہ اس کے بالعکس مذکور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی سفارش کی اجازت اللہ سے مانگی, تو اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی. اور آپ کے والد کے بارے میں بھی آپ نے ایک شخص سے کہا, جب کہ اس نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے, آپ نے کہا جہنم میں. وہ کچھ گیا اور رونے لگا, تو آپ نے کہا تیرا باپ میرے باپ کے ساتھ ہے. تو اس طرح کی بات آپ نے کہی. بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی تھے یا آپ کے چچا ابو طالب بھی جنتی تھے, تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, صحیح روایات اس کے خلاف ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا تذکرہ اور اس طرح کی باتوں سے زیادہ لذت حاصل کرنا یا اس کو ڈسکشن کا موضوع بنانا مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو ہدایت پر عمل کرنے اور اس کے مطابق جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے.